i ti si kriva za to. Zato te još uvek nije srce prebolelo. Samo sam jednom voleo i ti si kriva za to. Zato te još uvek nije srce prebolelo. Život neka teče, ja bih možda preboleo, ali ova duša neće. Sve će proći, govore mi ljudi, pusti život neka teče, ja bih možda preboleo, ali ova duša neće. Samo sam jednom voleo i ti si kriva za to. Još uvek nije srce prebolelo. Samo sam jednom voleo i ti si kriva za to. Zato te još uvek nije srce prebolelo. Što su sreću zamenile suze, znaj da i ja u noćima kunem živo što te meni uze. Znam da žali što je ljubav prošla, što su sreću zamenile suze, znaj da i ja u noćima kunem živo što te meni uze. Samo sam jednom voleo i ti si kriva za to. Zato te još uvek nije srce prebolelo. Samo sam jednom voleo i ti si kriva za to. Zato te još uvek nije srce prebolelo.